إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. إني ندعو أميني نكوسيني نيني na kuihusia nafsi yangu kwanza kabisa katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu qad faza almuttaqun, kwa hakika wamefuzu wenye kumcha Allah tabarak wa ta'ala. Qala Talq bin Habib rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, attaqwa hiya طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. طلق بن حبيب ينسيم التقوى نطايكم في الله تبارك وتعالى على نور من الله، أي على علم كم في الله لكن جو يعلم أكوى وتراجي ثوابه kutoka kwake Allah tabaraka wa ta'ala. Wa an tatruka ma'siyata Allah, taqwa ni kuacha ma'siya, kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala. Ala nurin min Allah ay ala ilm, wacha ma'siya juu ya ilmu itokayo kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Takhafu iqab Allah, ukiwa waogopa mateso ya Allah tabaraka wa ta'ala. حقيقة العلم، هذا هو عنوان لقائنا مع هذه الخطبة الكريمة. وهكيك وإلمو هي ميو عنوانيتو فموجا نخطبه. والله تبارك وتعالى نسأله أن يجعلنا من العالمين. نا الله تبارك وتعالى تموأمبا تجعليتو وميونغوني مواتو ونعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. hakika yeye Allah ni mtawala wa hilo na ni muweza juu yake. Ma huwa al-ilmu lughatan wa istilahan, ni nini elimu kilugha na kisheria? Tumekuwa tukisikia mara nyingi watu wakituhusia, wakituhimiza juu ya jambo la ilmu, juu ya jambo la utafutaji wa ilmu. Wanafunzi katika maraki, maskulini, wazee kwa watoto wao, vijana wenyewe kwa wenyewe, watu wazima kwa watoto, tumekuwa tukihusiwa suala la ilmu. Ni nini hasa ilmu? Al-ilmu fi lugha naqidul jahl, neno ilmu katika lugha ni kinyume cha ujinga. Wa huwa idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima, nayo maana yake ni kukidiriki kitu, kukijua kitu, ala ma huwa alayhi, juu ya vile kilivyo, idrakan jazima, kukidiriki katika namna ya kukata moja kwa moja kwamba hivi ndivyo kilivyo. Ama silahan, ama neno ilmu kisheria, qala ba'du ahli al-ilm, wamesema baadhi ya watu wenye ilmu, huwa al-ma'rifa, ilmu ni ma'rifa, wa huwa dhiddu al-jahl, nayo maana yake ilmu ni kinyume cha ujinga. Hiyo ndio ilmu ambayo twahimizwa kilugha ni hivyo na kisheria ni hivyo. Lakini panapotajwa neno ilmu kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na katika maneno ya ahlul ilm al-mu'tabari, wanaposema al-ilmu huwa wanakusudia ipi? Ni ilmu hii ya kisekula, ni ilmu ya kidini, au zote hizi ni ilmu moja tu, daraja yake ni moja? Qala al-allama al-shaykh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, amesema al-allama al-shaykh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di kwenye risala yake akasema, al-ilmu huwa ma'rifatu al-haqq bidalili. Ilmu ni kuijua haki kwa dalili zake, hiyo ndio ilmu. Al-ilmu huwa ma'rifatu al-haqq bidalili, ilmu ni kuijua haki kwa dalili zake. Wal-haqq ayuha al-ahibba huwa alladhi jaa min 'indi Allah subhanahu wa ta'ala, na haki ayi ndugu vipenzi, haki ni ile ambayo iliyokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Panapotajwa ilmu ya kusudiwa ile ilmu ambayo imekuja kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi sahihain min hadith Muawiya radiyallahu anhu, katika sahihi mbili kutokana hadith ya Muawiya, annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, ya kwamba mtume sala na salamu juu yake amesema, man yuridi Allahu bihi khayra yufaqihu fi ddin, yule ambaye, sikiliza vizuri, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, man yuridi Allahu bihi khayra, mtume anasema yule mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi, yufaqihu fi ddin, Allah anampa ilmu katika dini, Allah anampa fiqhi katika dini. Huyu ni mtu ambaye ametakiwa khairi na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Zingatia vyema maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man yuridi Allahu bihi khaira, mtu ambaye Allah anamtakia khairi anampa nini? Anampa ilmu ya kidunia, anampa geography kwa wingi, anampa physics kwa wingi, la yufaqihu fi ddin. Mtume anasema anampa ilmu, anampa fiqhi ya dini katika dini. Huyu mtu mwenye ilmu ya dini, elewa kwamba Allah الله من بخيري، الله من تكي خيرك وسانا. ولذلك قال ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه رحمة واسعة، لكو أجل هي نومنا كسيما ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه أنا سيما العلم علم، العلم قال الله قال رسوله علم نيلي أمايو أما سيما الله أما سيما مجمواك. قال الصحابة هم أولو العرفان علمني إلى أمايو ومسمى مصحابة هاو بيوات وني أتنبوز وني عرفان وني ككيلي وني ككيري فضيلة ذا الله سبحانه وتعالى هين بيو علمه. أنا بسمى ابن القيم الجوزي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان هي أنه علم كنا قال الله قال رسول الله قال الصحابة هين بيو علمه. أنا بسمى ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه رحمة واسعة. وهكذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه نلم نتمهي أم سمى إمام الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. الإمام الشافعي يقول أنا سمى كل العلوم سوى القرآن مشغلة. إمام الشافعي أنا سمى ألم الزدت أمضوا في القرآن من شغلك تو كل العلوم سوى القرآن مشغلة. علم الزدت إسفقوا قرآن من شغلك تو وشغلشتون دنيا إلا الحديث إسفقوا حديث هيمك كم شغلك منين يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم وإلا الفقه في الدين نإسفقوا فقه كالدين هيمك كم شغلك. أنا فاني استثناء الإمام الشافعي رحمة الله عليه كل العلوم سوى القرآن مشغلة. علم الزدت أمضوا في القرآن لمشغلك تو إلا الحديث وإلا الفقه في الدين إسفقوا حديث زمتم نإسفقوا فقه كالدين هي أني علم بتويبني وعدي علم. وما سوى ذاك العلم ما كان فيه قال حدثنا إمام شافعي نسيمة علم علمني إلى أمايو كان فيه من يكيكم من نهاية حدثنا فلان عن فلان حدثنا فلان عن فلان هي نوع حديثي هي نوع علم دنياك كنا حدثنا فلان عن فلان. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين نزيسزق وهيزو نوسواس وشيطان تو دقيانكم مسلم. العلم الصحيح الذي ورد فيه الفضائل علم يساوى علم لكو صحيح أما يكو علمه نيوز متاجوا نميك فضيلة هو ما علمه الأنبياء أممهم هي نيلة علم أما يو منبي وموفوزة نيوماتيزاو وكتك علم صمى إلى لو كجناي نبي هي ليو علم. العلم علم هو ما علمه الأنبياء أممهم نيلة أما يو منبي وموفوزة نيوماتيزاو وما ورثه الأنبياء أممهم علم إلى أمايو منبي ومورثيش يمتزاو. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أم سيما متوم صلى الله عليه وسلم كالتحديث أمايو ميسمليا الإمام أبو داود حديث يتكلم صحابة أبو درداء انتم صلى الله عليه وآله وسلم سمع من سلك طريقا يويوت من يكشكنجيا من سلك طريقا يويوت من يكشكنجيا يطلب فيه علما أنا سفوت من ينجيا هيو علم يعني علم يكشريا سلك الله به طريقا من طرق الجنة الله سبحانه وتعالى أتنبتش أمتهو نجية كالتنجية ذببون يتجي في ظهور ما ننو يمتومي أكا يندلي يمتومي كسيمة إن الملائكة حقيقة ملائكة لتضع أجنحتها ونويك موزاو رضان كالتحال يكوردية لصالب العلم كنت من يكتفت علمه ndugu yangu mwenye kutafuta ilmu, ewe mwanafunzi talibu ilmu, lielewa hilo ambalo mtume wako anakupasha. Wapi unafunikwa na mbawa za malaika? Pale unapotafuta ilmu ya kisheria, malaika wanafunika mbawa zao ridhan, hali ya kuwa ni wenye kuridhia. Litalibi ilmi, kumridhia mtafutaji wa ilmu ya kisheria. Wa innal alima, tagia sikio maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema na hakika mtu mwenye ilmu ya kisheria, la yastaghfiru lahu man fi samawati, wanamtakia msamaha viumbe wote walioko kwa mbinguni, wa man fi al-ardhi, na viumbe walioko ardhini, walhitanu fi jawfi lmaa, na samaki pia ndani ya maji huko, wanamtakia msamaha mtafutaji wa ilmu ya kisheria. Wa inna fadla alalimi, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anasema na hakika ubora wa mtu mwenye ilmu ya kisheria, ala alabidi, juu ya mtu ambaye anafanya ibada pasi na kuwa na ilmu, kafadhli alqamari laylat albadri, ni kama ulivyo ubora wa mwezi katika usiku ambao mwezi kali, ala sa'iri alkawakibi, juu ya nyota nyingine zote, kinachoonekana ni mwezi tu. Mwenye ilmu hivi ndivyo alivyo, anayeonekana yeye tu mwenye ilmu ya kisheria mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo ndivyo hali ilivyo. Wa inna al-ulamaa, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaendelea kusema na hakika maulamaa, watu wenye ilmu ya kisheria, warathatul anbiya, hao ndio warithi wa manabii, wamerithi ilmu ya kisheria kutoka kwa manabii. Wa innal anbiya, na mtume anasema na hakika manabii, lam yuwarithu dinaran, hawakurithisha dinari wala dirhaman, wala manabii hawakurithisha dirham. Warathu alilma, manabii wamerithisha ilmu. Faman akhadhahu, basi atakayechukua ilmu hiyo ya manabii, akhadha bihadhin wafirin, amechukua sehemu kubwa yenye kutosheleza. Hivi ndivyo mtume wako anavyokupa habari na ilmu yako ya dini na ilmu yako ya kisheria, ndivyo mtume anavyokueleza, anaieleza na hali yako unapokuwa katika hali ya kutafuta ilmu. Wewe ni mtu na aina gani? Wewe watakiwa msamaha mpaka na samaki walioko mbinguni, walioko ardhini, malaika wanakufunika mbawa zao, hali ya kuridhia kabisa. Ahibati fillah, qala ash-shaykh Hafiz ibn Ahmad al-Hakami, amesema ash-shaykh Hafiz ibn Ahmad al-Hakami, العلم أشرف مطلوب وطالبه، لله أكرم من يمشي على قدم. علم أشرف مطلوب، نكوكيتك لكوكوك نشرفك بمنه كتك بين يكتفك. علم يكشريا، علم يديني، نكوكيتك نشرفك بمنه كتك بين يكتفك. وطالبه نيول من يكتفك علم يكشريا لله، إكوانا إتفتك لله، أكرم من يمشي على قدم، نيوم تكف زيدي، نيوم بر زيدي، يو يبي أموت ولا ونوتم بيكم يقول، هو يوم تكف واو. قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري، أم سما المراد بالعلم kinachoku sudiwa kwa neno ilmu hapo, alilmu shari, ni elimu ya kisheria. Huwa ashrafu matulubi, ndicho kitu chenye sharafu kubwa mno katika vitu vitakavyo. Yasa al-insanu fi naili, ndicho kitu chenye sharafu ambacho mwanadamu anakwenda huku na kule kukihangaikia kukipata hicho, hangaika kwa hicho, watalabihi na kukitafuta, watahsilihi na kukipata vizuri, kukidhibiti kukipata. فبالعلم يعرف التوحيد والإيمان، وعلم لكي شريع نيو توحيدي تجلكانا نيو إيماني تجلكانا، وبه تعرف أصول الإيمان والشرائع الإسلام، نقو علم نيو أصول الإيمان مسنجي إيماني تجلكانا نشريع ذو إسلام تجلكانا. هذا يلكاني كومتك ويمبم بمبو هجو دنياك. وبه تعرف الأخلاق الفاضلة، وعلم ndio zajulikana tabia zilizokuwa bora zaidi, wal adabu alkamila, na kwa adabu zilizokuwa, kwa ilmu yajulikana adabu iliyokamilika. Wabihi yatamayazu nnas, wabihi yatamayazu nnas, kwa ilmu ndio watu wanababuka, wanapambanuka. Sikiza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Hapa kuna faslu. Je, sema Muhammad, wanalingana? Wako sawa sawa? Wale wanaojua wenye ilmu na wale wasiojua? Hapa kuna tamyiz kati ya watu. Wenye ilmu ni watu wa aina nyingine, ilmu ya kisheria. Lakini akasema tena Allah tabaraka wa ta'ala, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq. Hivyo Muhammad, yule ambaye ana ilmu anajua ya kwamba yale yaliyoshushwa kwako wewe Muhammad kutoka kwa Mola wako, anayajua kwa ilmu kwamba hayo ni haki. Kama ni huwa a'ma, je, ni sawa sawa huyu na yule ambaye kipofu hayajui hayo, hana ilmu nayo? Utaona kwa ilmu ya kisheria kuna faslu kubwa sana, kipambanuzi kikubwa sana kati ya watu. Ndugu yangu Muislamu, al-ilmu nurun mubinun yastadhi'u bihi ahlu as-sa'adati wal-juhalu fi dhulam. Ilmu ni nuru. Anasema Hafidh bin Ahmad al-Hakami, anasema al-ilmu nurun mudhi'un, nurun mubinun yastadhi'u bihi. Ilmu ni nuru, nuru yenye kuangaza, yenye kubainisha. Yastadhi'u bihi, mtu mwenye ilmu anamurika, anamurika kwa nuru hiyo ya ilmu. Ahlu saada, wale watu watukufu ndio wanatumia chombo hicho, ilmu, kumurika mambo. Waljuhalu, na wale wajinga waliokosa ilmu ya sheria. Fi dhulam, wako kwenye. Alilmu a'la hayatin lil'ibadi kama ahlu aljahalati amwatun bijahlihim. Ilmu ndio uhai wa juu kabisa kwa waja wema, kama ambavyo watu wajinga wasokuwa na ilmu ya kisheria, amwatun bijahlihim, wao ni wa maiti, wamekufa kwa ujinga wao. Alilmu mizanu shar'i llahi, ilmu ndio mizani ya sheria ya Allah. Haithu bihi qiwamuhu, kwa kutumia hiyo ilmu ndipo mwanadamu anasimama sawa sawa anapokuwa na ilmu ya kisheria. Wa biduni alilmi lam yaqum, na pasi na ilmu hasimami mtu vyema, hasimami mtu sawa sawa. Ndio maana akasema Al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi, katika maneno ambayo amesimulia Ibn Abd al-Barr katika hilya yake, akasema Hasan al-Basri, al-amilu bighayri ilmin, mtu mwenye kutenda amali pasi na kuwa na ilmu, kasaliki ala ghairi tariqi, ni kama mshika njia, ameshika njia nyingine na yeye anakwenda kwingine. Hivi ndivyo alivyokuwa mfanyaji ibada pasi na kuwa na ilmu. Al-amilu ala ghairi ilmi, mwenye kutenda ibada pasi na kuwa na ilmu, akthara ma yufsidu mima yuslihu, ni zaidi anaharibu kuliko kutengeneza, na mwenyewe hilo halioni wala hajijui. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, qala ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a في بيان العلم الذي هو فريضة على كل مسلم. ابن قيم الجوزي أمسيما كتك كبينشا كبينشا علم أمبايون يزيما وكل مسلم. أكسيما ابن القيم اختلفت عبارات الناس في بيان العلم المفروض زيما اختلافيانا يما اختلافيانا ما يليزو يا واتو كتك كبينشا علم أمبايون يزيما ambayo ndio lazima. Wasahihu an yuqal, na kilicho sawa katika kuibainisha ilmu hiyo ni kusema huwa ilmu muamalatu al-abdi li rabbih, ilmu ambayo ni lazima kwa kila Muislamu, awe mwanamume awe mwanamke, hii ni lazima awe nayo, ni ile ilmu ambayo muamalatu al-abdi li rabbih, muamala wa mja na Mola wake, anasali vipi, anatoa zaka vipi, anahiji vipi, ye kwa kuyafanya haya mema anayoyafanya anapita juu ya msingi aliyowekewa wa ilmu katika kuyaendea hayo. Hii ni ilmu ya lazima kwa kila Muislamu, ilmu muamala fil abdi li rabbi, ilmu ya muamala wa mja kuamiliana na Mola wake. Anapoamiliana na Mola wake, anapotenda ibada asibahatishe, lazima apite juu ya msingi wa ilmu kama alivyofundisha Mtume, kama walivyopokea masahaba na kama walivyoeleza. Lazima apite mtendaji wa amal na Mola wake katika misingi hiyo. Hiyo ndio ilmu ambayo ya lazima kwa kila Muislamu. Sala yako sali hivyo, hakuna atakaye kusalia sala yako kwa ilmu. Ibada yako yote fanya hivyo, hakuna atakayekufanyia. Hapo utauona uzito na umuhimu wa ilmu ya kisheria. Ndugu yangu Muislamu, akasema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, akaendelea, huwa yadkhulu fi bab al-i'tiqad wal a'mal. Ilmu hiyo ya lazima yaingie katika mlango wa aqida, mambo ya imani, na waingie katika mlango wa amal. Wa hadha al-ilm al-mafruud, na ilmu hii ya lazima yanqasimu ila qismayn, yagawanyika katika mafungu mawili. Kuna fardhu aini, kuna ilmu ambayo ni fardhi ya lazima kwa kila mtu, lazima awe nayo, ni hii ilmu ya muamala. Na kuna fardhu kifaya, ilmu nyingine ni fardhu kifaya. Si lazima mtu, kila mtu kuwa nayo. Si lazima kila mtu awe ni daktari, hii si lazima. Wakipatikana baadhi ya watu wachache wakawa wao ni madaktari, imetosheleza kwa watu wengine. Si lazima kila mtu kuwa pilot. Wakipatikana baadhi ya watu wakawa mapilot, imetosheleza kwa watu wengine. Si lazima kila mtu kuwa anajua ilmu ya kidunia. Wakipatikana watu wachache katika ilmu ambayo hayawezi kusimama maisha ya watu ya kidunia, ila kwa hiyo ni lazima awapatikane watu wasome. Wasipoisoma baadhi ya watu ilmu hiyo, wataingia makosani wote. Hiyo ni fardhu kifaya, sio fardhu aini. Ama ilmu kuhusiana na sala yako, lazima uijue mwenyewe, hata tokezea mwingine akaswali ikawa imekutosheleza wewe. Ilmu kuhusiana na hija yako ni lazima uijue, hata tokezea mwingine akahiji ikawa imekutosheleza wewe. La, ifahamike fardhu aini na fardhu kifaya. Hapa sisi ndipo tulipokosea, na ndio watu wengi watupia makomboro ya maneno masalafi kwamba wanakataza watu kusoma ilmu, ilmu za kidunia. Tunapozungumza haya, twakusudia watu watoe kipaumbele katika ilmu yao ya lazima, fardhu aini. Si lazima kila mtu kuwa dokta, lazima kila mtu kujua ilmu yake ya dini. Hii ndio atakayokwenda kuulizwa yaumul qiyama, na siku akitiwa kaburini, akishakuzikwa ndani ya kaburi lake, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anatwambia, ataulizwa mtu mambo matatu. Hakuna geography hapo, hakuna physics hapo, hakuna biology hapo. Atakachoulizwa, man rabbuka, ni nani mola wako. Ilmu shar'i, awe mtu ameisoma, ameijua vizuri, ameitabikisha katika uhai wake, Allah atampa taufiki ya kujibu hapo. Ma dinuk, dini yako ni ipi. Ilmu shar'i, awe ameisoma vizuri, ameitabikisha katika maisha yake, Allah atampa taufiki ya kujibu hapo. Wa madha taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, wasemaje wewe kuhusu huyu mtu ambaye aliletwa kwenu, ya kusudiwa Muhammad. Man nabiyuka, hebu tueleze hapo. Certificate ziko nyumbani, umeziwacha duniani, haisaidii. Ilmu yako yote uliouwa miaka yako tokea nasari mpaka sekondari mpaka primary yako umemaliza, ukaenda sekondari, ukaenda university, ukachukua degree ya mwanzo, ukachukua degree ya pili, ukachukua master, ukatoka na PhD, haijakufahamisha man rabbuk, haijakufahamisha man rasuluk, haijakufahamisha ma huwa dinuk, haijakufahamisha alhalal walharam, haijakufahamisha alhaq walbatil. Yote miaka yako hiyo ukaitupa ilmu ambayo ndio ilikuwa ikusaidie hapo, yenye kukufahamisha hayo. Ndugu zangu Waislamu, ilmu imegawanyika, kuna fardhu aini na fardhu kifaya. Sisi tumegeuza mambo, twatoa kipaumbele na hima kubwa katika ilmu ya mambo ya kidunia tu. Haijakatazwa, lakini ni fardhu kifaya, na ile fardhu aini tukaiweka nyuma ya migongo. Utaviona vitoto na alfajiri vimetikwa mabegi mabegi. mgongoni, vyapelekwa maskulini, vikasome. Utakionea huruma kitoto hiki kimeamshwa alfajiri kwa somo hili. Lau tungelikuwa tatoa himma kama ile katika masomo haya fardhu aini, wallahi tungalisaidia kizazi chetu, tungaliusaidia umma, tungalijisaidia wenyewe. Lakini tunawapa watu ilmu iliyokuwa haiwapi tauhidi, haiwapi khashia, haiwapi uoga, kisha tunakuja kuwaadili watu hawa, ndio wazi nambari moja, wanakuwa hawana khashia, ndio wabadhirifu wakubwa, kwa sababu hawana khashia, hawana ilmu shar'i. Tumewashika ilmu ya kidunia tu, tumeingia pale pahala ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anapataja katika surat Ar-Rum katika aya nambari 7, akasema ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Ukisoma aya nambari 7 surat Ar-Rum, Allah anasema ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya, wanajua watu kama hawajui, wanajifunza watu dhahiran min alhayati ad-dunya, uwazi tu, dhahir tu ya mambo ya uhai wa kidunia. Wahum ani al-akhirati hum ghafilun, na wao kwa mambo ya kiakhira wamekuwa ni wenye kughafilika. Wa hadha halu kathirin minna, na hii ndio hali ya wengi kati yetu sisi. Unalikuta jitu lina PhD, lina masters, lina madigiri tele, matokeo yake akikosea katika sala yake imamu kenda rakaa ya tano, yeye pale hajui afanyaje, akijui alichokiacha katika sala, kasahau wajibu, kasahau nguzo, hajui nguzo wala wajibu kwenye sala yake, na katika ibada chungu mzima, miaka chungu mzima ameua kusoma dunia yake. Ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun, wa maghfilika la mambo ya akhira, wanajua zaidi mambo ya kidunia. Ingelikuwa ni computer hapo mara moja kisha sort out, yangekuwa ni mambo ya kidunia mara moja kisha sort out. Lakini mambo ya akhira, ukitaka kidungwe dungwe msikitini kuwe hapa na imamu, angalia watu wanapotizama ni kanzu tu, nani mwenye kanzu na kofia? Huu ndo mtihani ulivyo, na huu ndo msiba ulivyo. Ibn Kathiri anasema katika kuifasiri aya hiyo nambari 7 katika suratul Rum, akasema aktharun nas laysa lahum ilmun illa bid-dunya, watu wengi hawana ilmu isipokuwa ilmu ya kidunia tu, mambo ya kidunia. Wa aksabiha, na kuichuma ilmu hiyo, wa shughuliha, na mambo ya kidunia, wa nafiha, na yaliomo ndani yake. Hum hidhaqun akiyao, wao ni mahodari tena wana akili nzuri mno, fi tahsiliha, katika kuipata hiyo ilmu ya kidunia, wa ujuhi makasibiha, na namna ile ya kuipata ilmu hiyo. Wa hum ghafiluna fi umuri dini, na wao ni wenye kughafilika katika mambo ya dini. Wa ma yanfa'uhum fi dari akhira, wameghafilika na ile mambo yanayofaa katika mji wa akhira. Kaanna ahaduhum mughaffalu, kana kwamba mmoja wao ni mwenye kughafilishwa. La dhahina lahu, hana akili wala fikra, wala hana fikra, akili yote ni kusoma, ni kuuza shamba, ni kuuza nyumba, kuhakikisha mwanawe anafika university, anamaliza, anampeleka nje, ataharamika kwa chote hachma, yote hayo kwa sababu ya dunia yake tu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Ghafir katika aya nambari 83, falamma da'atuhum rusulun bil bayyinat, wakati alipowajia, walipowajia mitume wao, mitume yao, bil bayyinati, na bayana, na ile ilmu, farihu bima indahum min al ilm, Allah anasema vipi, wamefurahi kwa yale walionayo wao katika ilmu, zile ilmu zao wamezifurahia hizo, wakayakataa waliokuja nayo mitume yao katika bayinati. Wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, matokeo yake yamewazunguka waliokuwa wakiyafanyia mzaha. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi akasema fariha al-kuffaru bima indahum min ilmi ad-dunya, wamefurahi makafiri kwa yale waliokuwa nayo katika ilmu ya dunia. Da'watu salafia haipingi ilmu ya kidunia watu kusoma, tunachopinga ni maovu yaliokuwa yamo ndani yake, kama vile mchanganyiko wa kike na kiume. Hili jambo limekataliwa na dini. Tunachopinga mengine ambayo yanakwenda kinyume na dini na sharia. Watu wasomeshe kwanza ilmu zao za msingi watakazokwenda kuulizwa akhera, hizo ndizo zataka majawabu, waweze watakaposoma mengine haya kukinzana nayo. Watu wanapewa akida safu katika ilmu za kisakula, na kwa sababu ya kukosa kwao ilmu za kidini wanashindwa kupunch na kujua kwamba hili ndilo lipokee na hili silo lipokee, kama wanavyofahamishwa watu kuambiwa kwamba atom ni kitu kidogo mno, hakionekani kwa macho, lakini panasema hakina mwanzo wala hakina mwisho. Hii ni sifa ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini vijana wetu hawana maarifa hayo, wanashindwa kubagua hivyo, wanapokea na wanameza akida chafu. والله تعالى أعلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.